dat ideea că cel care face darul este Livius, care este pretorul, da? Pentru că, în mod evident, darul este făcut divinității și a medianei. Deci ceea ce vedem în realitate este transformul din natură plastică, Diana, Marcus Livius. Marcus Livius, Marci Filius, da? Deci mă spun întotdeauna pentru Marci Filius. Prescurtarea a fost, am văzut în trecut, da? Că este pentru filmul și cred că v-ați spus și lista cu celelalte prescurtări pe care le întâlnim epigrafic. Pentru Filius, da? Poate fi și pentru Filia. Și în mod normal așa întâlnim, dar există inscripții mai inventive, mai interesante, care folosesc acest semn pentru Filia, da? Ca să facem distinția, da? Și ca la Filiabus, Deabus, Ecbabus, da? Acelea sunt artificii de marcare a femininului. Pentru că altfel, dacă spunem doar filis, nu știm dacă este un nominativ, ablativ, plural, de la filius sau filia. E la fel. De aceea a apărut varianta artificială, convențională, filia abus. Stran, ce se cauza de finalea întâi, această terminație de finalea a treia. Știți povestea cu de abus, filia abus, de abus. Bun. Ca să mergem mai departe cu joaca de felul acesta. O formă plurală, cum obișnuim și noi, dar pentru pagina la plural să marcăm așa. Da? Și să ne răspătare. Ce o pagină, în principiu. Mai multe pagini prin și chiar și de-a doua să le apice două semne. Poate da. Păi e matematică, ar fi regulă de trei simplu. Ar fi logic să fie așa, dar de vreme ce nu știu nicio inscripție, nu pot să spun da. Logica nu funcționează până una fenomene lingvistice și cu atât mai puțin în atestările lingvistice. Da? Așa asta cred. Deci, o să întâlnim fragment în inscripții F pentru Filius. Mai rar avem de-a face și cu Filicele, și mai ales cu Filii, în ce citim noi. Iar litera precedentă, cum am văzut și la M, Livio, este același Marcus, de data aceasta numele tatălui. Bun. De ce spuneam că trebuie să prind o paralelă Marcioi și Diana? Marcioi și Diana. Pentru că astea sunt atestările epigrafice ale dativului de declinarea a doua, la Marcioi, de declinarea întâi, la Diana. Formele clasice sunt O, la declinarea a doua, în A, la declinarea întâi. Explicația vă dăduse, sper să vă amintiți, chiar dacă nu integral, ce am vorbit atunci. Totul pornește de la diftongii lungi. Spuneam că există diftongi scurți și diftongi lungi. Greu de definit diftongii lungi, pentru că au durata de două more, adică durează câte două vocale scurte, durata de două more o au, că îți place, că îți place, și diftongii lungi și diftongii scurți, același lucru. Orice diftong are durata de două more, așa au stabilit liniștii, pe baza cercetărilor. Deci toți două more durează și diftongul lung și atunci care e deosebirea între un diftong lung și un diftong scurt? În diftongul lung, elementul vocalic este ceva mai lung decât este elementul vocalic în diftongul scurt. Nu prea e definiție, dar asta e situația. Da? De aceea, nici diftongul lung nu a putut să supraviețuiască prea bine în limbile indo-europene, pentru că avea o durată atipică a elementului vocalic. Atunci, diftongii lungi sunt instabili, chiar mai rău decât diftongii scurti. Nici aia nu lucra bine. Dar diftongii lungi sunt iar într-o situație de maximă instabilitate. Ei trebuie să intre în acest model general al diftongilor, da? În partea diftongilor. Cum poate intra un diftong lung în normal? Fie devenind diftong scurt, îl vedem aici, la dativul de chinării întâi, fie renunțând la statutul de diftong și generalizând vocala respectivă pe durata a două more, ce vedem la dativul declinării a doua. Da? Latina atestă ambele rezolvări ale diptongului lung. Da? Vă place că latina atestă ambele rezolvări ale diptongului lung. Vă place. Bine ar fi să fie fibula prevestină autentică. Atunci, într-adevăr, spunem da, punem degetul pe masioi, iată cum arată în latină. În schimb, cealaltă variantă e bine atestată. Și atunci, chiar dacă lipsește numasioi, dacă anulăm fibula prevestină ca mărturie autentică, tot ne rămân celelalte cu această variantă epigrafică care trebuie să recunoașteți. Deci găsește echivalentul perfect în fibula prevestină. Iar zice, e prea frumos să fie adevărat. Cam așa arată. Dar chiar dacă nu e autentică, fibula prevestină e perfect plauzită. Vedeți cât de echilibrată e această mărturie. Cineva a văzut că de acolo lipsește ceva. A văzut o, a văzut aia, a văzut că există un o. Nu, arată foarte bine. Oricum, poate că e un pic neașteptat. Să nu spunem mai rău de atâta, faptul că latina rezolvă în ambele moduri diptongul lung, da? Alec Nerdea I și a doua, alege cele două variante diferite de rezolvare a diptongului lung. Greaca este cu mult mai conservatoare, în sensul că, o să mai spun că, în sensul ăsta, da? În sensul generalizării vocalei pe durata a două more, asta face și la declinarea a doua și la declinarea întâi, își permite să facă asta pentru că are instrumentul grafic de marcare a dativului. Iota subscris. Iota subscris. Este un instrument admirabil. Acest iota subscris și râdem noi râdem când spunem că nu valorează nicio iotă, că e un micuț acolo și nu nici nu se simte, nu se simte, în sensul că nu se aude, da? Dar este mană cerească. Când vedeți o vocală lungă cu iota scrisă, apoi știți deja aproape întotdeauna, fără să greșiți ce aveți în fața ochilor. E admirabil. E un fel de a spune că greaca a conservat diftongii lungi, ca așa e și numim diftongii lungi. A conservat cu adevărat diftongii lungi? A conservat amintirea diftongilor lungi, fiindcă altfel rezolvarea este clară. Merge în direcția asta. Ce a făcut și latina. Nu e diftongul lung, ci este generalizarea elementului vocalic. Vă atrag atenția că aici nu e vorba de monoftongare. E clar că nu e monoftongare. Da? Ai. Iar nu văd așa în latină. Dacă se monoftonghează, devine E. Întotdeauna așa merge monoftongarea. Și ăsta este un foarte bun exemplu. Cred că am vorbit despre asta. Nu de mult. A, I, cum se monoftonghează? Ca E. Chiar la jumătatea drumului între cele două realizări fonetice. Între A, de maxima apertură, I, de minima apertură, chip că e sonantă aici, mai vocală, dar tot vedem cum îl articulă. Și monoftongarea se face la jumătatea drumului, la E. Da? Celălalt diftong în A, A, U, cum se monoftonghează? Ca O, da? Așa cum știm de la Plurimus. Plurimus. E cel mai bun exemplu, da? Dintr-o lovitură de loviți pe toate. Știți, țineți minte și cum se monoftonghează diftongul AU și care este varianta populară. Taman cea monoftongată, că de aia așa schimbat numele, ca să sune bine urechilor, să sună plăcut urechilor urfini. Bun. Deci, monoftongarea, asta înseamnă cele două, cei doi, cele două elemente ale diftongului să fie rostite simultan, printr-o singură vocală. Ori rezolvarea diftongilor lungi, atunci când nu se ajunge la diftong scurt, înseamnă generalizarea elementului vocalic. E cu totul altceva. Renunțarea la sonanta care face diftongul. E o rezolvare surprinzătoare, de fapt. Parcă e mai plauzibilă rezolvarea prin diftong scurt. Încă mai rămâne ceva din diftong, dar n-avem de ce să judecăm ce e logic și ilogic. Constatăm realitatea. De asta se întâmplă cu diftongii lungi. Bun. Țineți minte o dată pentru totdeauna acest exemplu, Diana Livio, prescurtez, da? Diana Livio Delit. E exemplul perfect că nimic nu e ce pare să fie. Diana e nativ, Livio este nominativ. Am văzut, cred, de ce este Livio nominativ, da? Pentru că un S final în latina arhaică nu se mai pronunță, nici S final, nici M final, și mai sunt și alte consoane în suferință. Și O, pentru că, așa cum văzuseram și în celelalte două inscripții pe care le-am citit, adică fibra predestină și fibra socronomic, O este varianta obișnuită, vocalică, a latinei arhaice. Mult mai târziu, acest O, în silabă non inițială, se închide la U. Și așa se ajunge la terminația tipică pentru latină us, da? Sau um la latin. Dar pentru faza veche întâlnim o, s, o, m. Aici vedem doar absența unui s final, care este banală. În fine, al treilea exemplu din seria varia, Hercolei sacrom, m minuchi c f, dictatul vobit. Hercules? Herculi ar fi în latina clasică, Herculi. Citim până la capăt și apoi ne întoarcem la fiecare dintre aceste cuvinte. Deci Herculi, sacrum, pentru sacru, un loc sacru, un templu, un altar, ar trebui să fie. M minuchi, cu M suntem destul de bine, trebuie să fie o contracțională a lui Marcus, cum am văzut și mai înainte. Marchi, minuchi. Minuchi, iarăși trebuie să fie o formă flexionară de la un minuchius, minuchius. O să vedem ce caz alegem pentru acest minuchi. Cf, nu știm în ce caz este minuchi, dar știm că vedeai că se cheamă Gaius. Da? Deci el este un Gaii filius, sau mă rog, o să punem acordat cu minuchi. Dictator. Gaii F.A. filius. Gaii filius. Dictator vovit. Cam de la un antecte la tine și când ajunge la sfârșit, e mintea cea de pe urmă. Am ajuns la verb și începem să ne lămurim. Ca și precedentele două din seria varia, și aceasta este o inscripție motivă. Cineva a închinat ceva și chiar știm ce, sacrum, da? Un altar. Cuiva. Deci cineva închină cuiva ceva. Nu este o persoană oarecare, în mod evident. Dictator. Atunci începem să ne uităm jur care ar putea fi dictator de aici. Că foarte multe variante nu avem. Nu sunt prea multe în propriu. Aici. Repet. Herculi, sacro, m, minuchi, c, f, dictator vovit. Marcus Minucius. Marcus Minucius. Marcus Minucius. Da. Gaii Filius, dictator. Ne este destul, ne este destul de clar că destinatarul acestei inscripții și mai ales acestui dar este Hercule. Da? Ce facem fonetic cu minuchii? De bine de rău, acceptaseră, după exemplu de mai înainte, Livio, că un S final dispare. Acceptabil. De data asta vedem un dezastru ceva mai mare. S a pierit, dar nu singur. L-a tras după el și pe O. Minuchi os, ceea ce clasic va fi minuchi os, dispare. Și tot ce rămâne din această formă de nominativ este minuchi. Minuchi. Iarăși, ce vedem, nu le așteptăm. E ce înțelegem. V-am mai spus ce aveți de făcut cu inscripția. Și acum momentul să o repet. Acum când e limpede că nimic nu e ce pare a fi. Ce facem cu o inscripție? Ce facem noi cu o inscripție? Acum. Noi, acum, hică cu nucă, da? Nu suntem în situația de a citi cu adevărat o inscripție pe o piatră sau pe un vas sau nici măcar de pe o fotografie. Suntem deja, după prima etapă de întâlnire cu o inscripție, o vedem transliterată. Da? Asta este etapa fundamentală, în fond, pe care o parcurge orice epigrafist. Nu suntem epigrafiști, deci nu trecem prin așa ceva. Noi avem în fața ochilor inscripții pe care le exploatăm filologic, lingvistic. Asta înseamnă că ele sunt transliterate, sunt puse în alfabet latin, pe noi ne interesează inscripțiile latinești. Cred că v-am atras atenția asupra notării cu majuscule a inscripțiilor, da sau nu? Sau, oricum e clar, inscripția se notează cu majuscule. De obicei și în tratate, așa deosebim exemplele epigrafice de alte exemple, cele epigrafice sunt notate cu majuscule. Da? În principiu. În principiu. De asemenea, imediat, e limpede, dar mai bine să o mai spun o dată, direcția de scriere este cea ușoară pentru noi. Nu citim inscripția așa cum apar ele pe pietre sau, mă rog, pe obiectele pe care au fost descoperite, dar eventual scrise de la dreapta la stânga sau cu strofe doi. Nu. Le vedem într-o formă vizibilă. Da. Din ce secole sunt acestea? Astea sunt mai târzii, le-am pus însă, mai târzii, adică nu pe secol 6. 3? Cam așa, 4. Și sunt mai târzii și decât cele care urmează, da? Atestă însă niște forme la care vreau să meditați de la bun început. Și acum vreau să vă mai spun încă o dată ce trebuie să faceți cu o inscripție. Inscripție numind noi ceva deja prelucrat. Da? Deci cu celălalt pe care le aveți în fața ochilor. Trebuie să faceți trei lucruri. Da? Să le traduceți în română, să le transpuneți în latină clasică și să le interpretați din punct de vedere al limbii. Fonetic, în primul rând. Da? De obicei, mai puteți face și observații morfologice. În măsura în care tot de fonetică țin. În ce ordine puteți face lucrurile astea? Deci traducere în română, transpunere în latină clasică, interpretarea particularităților fonetice, ca să ne rămânem numai aici. Începem cu cea de-a doua. Transpunerea în latină clasică. Spui, trebuie să mă gândești mai întâi, să ce schimbări trebuie să faci. Da. Deci trebuie la fonetică. La fonetică. Și la ce facem? Că dacă te uiți la fonetică și la latina clasică, e clar că o să spui Diana Livio Dedit. Asta e? Da. Calculator așa judeca. Da, și cu praitor ce face? Bun. Sigur. Până la urmă, aproape toate le împlinim în același timp. Lucrurile sunt atât de strâns combinate între ele, că nu le mai putem așeza într-o ordine. Ce înțelegem prin a traduce? De fapt, a înțelege inscripția respectivă. Nu traducerea în sine e importantă, oricum dăm traducere literare, nimic special. Să le înțelege. Asta vreau să spun prin traducere. Da, să înțelegi. Să înțelegi și în funcție de asta vezi dacă toate regulile pe care le știi de fonetică, morfologie și toate celelalte se aplică, evident, pe această relație între inscripția pe care o aveți în fața ochilor și posibila echivalare în latina clasică. Da? Așa arată. Bun. Putem să mai citim trei inscripții, așa dintr-o suflare. Inscripții importante de data veche, de data asta. Am trecut peste, cum să spun, exemplele didactice din Varia. Da? Acelea sunt puse la începutul întâlnirilor noastre epigrafice cu motiv strict didactic, ca să vedeți cam cum arată inscripția. Următoarea, numărul 4 ar fi, cea de secol 6. Castorei pot lou quei que cu rois. Este o inscripție pe un soclu de statuie, este o dedicație către dioscuri, gemeni Castor și Pollux. Dioscuri, adică fiii lui Zeus, a lui Jupiter să fie. Am insistat asupra termenului dioscuri și pentru că bănuiesc că îl cunoașteți, dioscurii. Nu, nu v-ai recunoscut termenul? Bun, ei sunt dioscuri. Le da, le băta. Da, bine, da. Elena. Nu, nu știam de că așa de spune. Eternestra, Castor, Pollux, da? Asta toate sunt partea aceleași legenda. Dacă ar fi că Elena deja nu știu tot aici. Aproape de asta, mitologia grecească, impact literar. Dioscuri, am insistat asupra termenului pentru că această inscripție se termină cu kurois. Kurois. Kuros în greacă înseamnă tânăr. Poate core vă e mai familiar termenul. Core Persefone. Persefona fecioara. Fata. Persefona fata. Core. Nu, nici core nu vă e cunoscut? Nici curos? Nu sunt termeni pe care te cunoașteți? De acolo Corina, cred că nouă, nu? Sigur, sigur. Într-un fel mă bucur pentru voi. Abia de aici încolo mă așteaptă, cum se spune, turismul cultural. Clasiciști în devenire, fiind voi, veți bate muzeele unii în lung și în lat și veți vedea din belșug acest tip statuar care este core și curos. Da? Deci fată și băiat. Este un tip statuar. Da? Nu mai să vorbim acum, dar uitați-vă în albume, o pregătirea pregătăriilor în care vă așteaptă. Da? Și pe care voi le așteptați cu aceeași bucurie. Cu care vă așteaptă ele, pentru că v-a făcut. Cu Rois, nu este un termen latinesc? Da? De asta am și jos repetat. E dată naturală. Da? Că apare copa la început, Q, nu este surprinzător, din perioada în care C, respectiv G, Valara, cunoștea trei semne distincte în latină, și anume copa, capa și gamma, îi spun gamma și la ce mă refer. Copa, pe care îl vedem aici în Curois, se folosea înainte de O și U. Deci este exact unde ar trebui să fie. El e unde ar trebui să fie. E clar că e un termen grecesc, pentru că e o formă de nativ grecesc. Nativul plural în ois. Da? Ceea ce în latină cunoaște monoftongare, acolo e chiar monoftongare, da? La is. Bun. Deci, tinerilor le este dedicat statuia, Castor și Pollux, cu câteva observații pe care trebuie să le facem și începem cu ce e mai simplu. Kve, de dinainte de Kurois, este acel enclitic. Da? Enclitic copulativ. Kve. Nu observaserăm, dar ați observat, adică nu observaserăm cu glas, dar ați observat fiecare în parte a copanii, că și această inscripție prezintă interpunție. Da? Deci sunt separate cuvintele. Nu există interpunție înainte de kve. Ceea ce mi se pare banal, da? Nici nu vreți să fie interpunție înainte de kve. Da, pentru că este parte... Da. E în critic, e partea cuvântului. Așa se scrie. Da? Și totuși de ce apare? Senatus Populus. Populus, Tiberius. Romanus, da? Ca să pun până la capăt. Mă uită după ce avea cel mai tare. Da? Acolo, encriticul e puternic, da? Nu e SPR. Aș fi fost ceva rău, sper? Nu. Dar uitați-vă cât de bine este așezat între Populus și Romanus. Da, adică e... Carieră. Da, exact așa. Și în continuare, pe capacea de canalizare este la Roma, așa ceva. Acolo este un cuvânt întreg, da? Îl recunoaștem ca fiind cuvânt, echivalentul lui greșesc, este? Te. Enclitic și el, dar pe care îl percepem ca fiind un cuvânt independent. Are exact același statut cu que din latină. Bun. Deci aveam o parte și pe que. Ce avem? Acum putem să o luăm de la început. Castorei, pentru ceea ce clasic va fi castorii, da? Să fie un dativ. Ei, pentru ceea ce se monostrofiază ca i în latina clasică, e ceva ce vă displace în castorii. Ar trebui să vă displace. Atât de mult vă place castor, că nimic nu... De ce e ei? Nu, cu el e bine. Acolo e tot o răzut. Altceva. Zice. Că-i că? Da. Și va să fie capa. Sigur. Sigur. Că ar fi trebuit să apară doar înainte de E și I, înainte de A, am fi așteptat un K. Deci este inconsecvent. Bun. Pod low quay este ceea ce clasic va deveni polu ks, da? Polux cu 2 de l, pe de care... Poluchi, nu? Da, poluchi, sigur, poluchi. Ce vedem aici, d, l, va deveni clasic l, l. Poluchi. E mai lung, e altfel, da? Îl lăsăm. Ne ajunge forma asta și o asta. Da, bine că ai zis de greacă, chiar sacrificând, adică lăsând pentru săptămâna viitoare următoarele două inscripții, mă întorc acum la Hercules. Hercules, forma latinească, căreia îi corespunde Heracles. Heracles. Heracles. Este exact același nume, doar că în Grecia Magna, probabil, cunoscuse transformări fonetice, ci din Heracles se ajunsese prin pierderea unei vocale, care nu e în silabe inițiale, da? V-am spus că dacă nu e în silabe inițiale, o vocală se poate închide până la capăt, se dispare de tot. Și ajunge Heracles. Este prea scurt, prea dificil de pronunțat și atunci, în compensație pentru vocala care a dispărut, apare din nimic o altă vocală. De unde Hercules. Da? Acest U, o să vedem la momentul potrivit cum se numește, vocala anaptictică, dacă vorbim de curiozitate, de aici că mai puteți aștepta câteva săptămâni. E o vocală apărută din nimic. De ce vă tot repet că e apărută din nimic? Ca să vă pun la adăpost de pronunția hidoasă cu accentuarea acestui nefericit de U apărut din nimic. Da? Dacă spun că e apărut din nimic, e clar că e scurt. Niciodată un filolog plastic nu are voie să accentueze U din Hercules. Da? E clar. Și în nicio limbă n-ar trebui să fie accentuat U din Hercules. Nici măcar la avioane. Asta le auzim după timpul. Bun. Avioane? Hercules, da. Eu nu pot să spun că ar trebui să-l accentuez cum accentuează la Hercules. Sunt anumite avioane de mâncare. Da. De fapt, de transport. Da, o țin de U. Nu sunt de lucru, sunt de transport. Militar. De transport, dar